ak shafi'iyye ak hanabilay rahmuhumullah ta'ala ñom chartaluñ ci mu nek der waye amma maliki rahmuhumullah ñom dañ ci chartal mu nek der ndax xuf ci ciosan mom der lay doon tek lool moy li nga xamantene mom mo siiw ci ñu xame ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum comme que nak loolu lañ xamone te buñ waxe xuf ñepp xel xel yep ci lool lay dem te xuf manam masha ala xuf manam masa ci kaw xuf dañ dafa nek lo xamne ruksala manam woyofal la luñu woyofal rek la comme nak luñu woyofal la defu ci wessu luddul li nga xamantene mom la ci sharia maye te dañ ci sammu ci buntu woyofal manam di bañu jeggi ci li nga xamantene mom la sharia joxe wax waye li nga xamantene insha Allah taala moy li gëna deugër ci bobu masala mom moy wutek li nga xamantene mom mo gëna ci ci mazhabu maliki rahmuhumullah donte amna ci bir maliki ño xamantene benat ño xamantene manam du jëfé wuñu bobu masala waye dal ala kulli hal li nga xamantene mom moy li gëna ci wu moy li nga xamantene manam moy li gëna deugër insha Allah moy li nga xamantene manam moy li yeneen mazahib yi wax rahmatullah ala al jami' té ñoo ñoy xanafiyé ak shafi'iyé ak ma ak hanabilay rahmuhumullahu ta'ala way ñoom ci seen biir itam dañoo wuté ndax wuté bu jëk bi mom moy ndax am nañu ndax masha ndax manam comme ndax shafi'i manam han shafi'i ak manam hanafiyé ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañ ko teunk ci manam fi li nga wara masha manam ndox mi waruta laal ci biir manam ñom tissu bi bu do tissu la wala leneen lu mu mëna doon nga koy massa te fekk du der manam warul nek lo xamantene ndox mi day laal manam ci biir manam bo jëlé ndox mi laal ko ci tissu bobu ndox mi day dugg ci biir wa ñom loolu manam dañ ko teunk amma hana bilay rahmuhumullah ñom benen teunk rek lañ ci def manam niki non waxon nañ la ko manam tamit xuf bi ala kulli halin dafa wara nek lo xamantene da fay séré ci tanki warul nek lo xamantene day yaar nga xamne boy dox muy simiku lool mom ñom ñepp dañ ko safa amma kon hanabilay rahmuhumullah ta'ala ñom len ben teunk lañ ci teunk moy lan moy warul nek manam dafa wara nek lo xamantene day neub tanki bi complètement manam ci sen kaw ñu ci sen mazhab bobu masalan comme tay bu ma yoré ay manam gants yo xamné ay dal la wala dal yo xamantene wala xuf yo xamantene masalan dam ko sol sama tanki waye comme manam day nek lu transparent bu boba duma ci mëna massa ndax lan ndax sama tanki ñi ngi feñ ci biir ma ngi leen di gis ñom hanabilay rahimahumullah kon bu boba ñom legi kon ñom lool motax duñu mëna massa ci kaw lool waye ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabilay rahimahumullah hanafiyyi rahimahumullah ñom manam hanafiyyi ak shafi'i rahimahumullah ñom bobu teunku ñuko ci manam kon ñom liñu téré rek moy ndox mi di baña yegg ci biir tank bi ci kaw lool kon su fekenteene motax manam ci kaw lool kon su fekenteene dama sol sama xuf yo xamantene manam ay plastique la yo xamantene daño transparent comme buma yoron ay dalu plastique comme dalu plastique tig yi nga xamantene mom lañ doon defal dal yoy suñu demone bu teju complètement ba yex ci sama do jori bu wa dina meuna massa ci kaw ci mazhab bu hanafiyye ak shafi'i rahmuhumullah legi nak lolu kon manam yoy yep nak ay woute yi nga xamantene ñoom ñoo ci am ak tekantal yi nga xamantene mom lañ ci def yoy yep du ne hadith mom mo ci ñew wala alquranul karim mom mo ci wax du lolu de wala bok sax waye dafa fekk rek ne li nga xamantene mom lañ ko teñké moy kenn ku ci nek da ngay xol par rapport ak kuf yi nga xamantene mom nga xam mom lañu xamoon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam di bayyi xel manam lo xamantene manam miñu définir xuf ngay bayyi xel lolu nonu lolu mom motax amma legui nak mu dess nak fofu mu dess nak lo xamantene ben masala la bo xamantene day am solo fi mom moy su fekenteene manam ñom itam dafa am luñu sartal ci xuf manam moy dafa wara teju xuf dafa wara teju waru nek lo xamantene dafa ubbeeku lool motax comme masalan hanaf shafi'i ak hanabilay rahimahumullah ta'ala ñom tamit seen xuf dafa wara nek manam war dafa wara nek lo xamne dafa teju waye amma su fekente ci kaw la ne ci kaw manam warul nek lo xamantene dal dañ koy tegg rek après nga xamne bo nga xamantene boko tegge mu ubbeeku bo wa ñu do ci mëna massa ndax lan ndax so doxé day ubbeeku rek day simeeku té lolou manam lu yanu manala manam lo xamantene dal ala kulli hal bu fekenteene so doxé muslimeku lolou ci mbolé mazahibi rahimahumullahu ta'ala boba do ci mëna doko mëna massa légui mu am tamit benen mbir batay ci walu gogo moy su fekenteene suma kon waaw yeen inshallah dina ñew ci yoy masala waya ala kulli hal mu am yeneen masala yo xamantene batay manam shafi ak hanabila rahimahumullahu ta'ala wax nañ ko mom moy du su fekenteene li ci kaw do jor bi la lolu dañ manam lolu dafa ubbeeku nga xamantene mën na ko tak ak ay lacé ak yu demé nek non bu boba lolu wala bok bu mako takké ci kaw rek lepp daal dajalo bu boba lolu dina mëna massa ci kaw xufé légui mu daal di dess mais ndax ñom lan ñom dañoo chartal lepp wara teju complètement légui nak té alors que boudé manam ba mu dess né su fekenteene comme masalan fermeture lañ ko teje wala mu nek lacé yo xamantene boko teje lenn li day téggu ci kaw li ci dess té bo doxé mu mëna dem amma hanafi yi rahmuhumullah ñom dañ ko teunk ci le fait que aussi manam xufi warul nek lo xamantene boko manam du téyé bopam warul nek lo xamné du téyé bopam wa ci kaw lool manam warul nek xufi bo xamantene ci kaw fokk nga tak ci kaw muy doga bax wa ba ala kulli hal yoy teunk yep manam li nga xamantene dal insha Allah taala mom moy li ci gëna deugër te mom moy li gëna deppok ruhu sharia mom moy xuf bi mom manam nu mu mëna mel madame tejuna rek day dal di bax comme li nga xamantene nonu la mbolo ci borom xam xam rahimahumullah taala ci maliki ak ci nga xamantene ñom ñoy hanabila rahmatullah alayhim ak ñi nga xam ak mbolo ci shafi'i ku mom imam an-nawawi rahimahullah ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' lool moy li nga xamantene mom lañu deugural ci bobu masala te lool insha Allah mom moy li nga xamantene mom mo gëna deugër ci bobu masala mu daal dess benen masala fi manam mom moy kawas ndax kawas mën na massa ci kaw wala deet borom xam xabi tamit rahimahumullah ta'ala wut nañ ci manam malik amma amna xet kawas bo xamantene ñoom ñepp d'accord nañ ci ne mën na ci massa moy kawas bo xamantene ci suuf ak ci kaw yépp der la manam kawas bi dañ ko téy ni légui nak après ci kaw mu am der manam li fété kaw tank bi ak li fété suuf tank bi yépp mu am der manam bu boba koku mën na ci massa bo lol mom mbolem borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala d'accord nañ ci ndax lan ndax li nga xamantene manam ndax bu boba dina mëna continuer di ci dox wa ndax boba dina mëna continuer di ci dox té lool waxon nañ ni manam le fait que ñu mëna continuer di ci dox dafa wara nek lo xamné day rañé ko ndax mu ghayratu nushaba radiyallahu ta'ala anhu wax bi nga xamantene mom la wax ci biir hadith bi né dafa jog li anza ngir ma rocc xufay ñaar xufuy lool moy wané ni kon dafa téw won ci tanké bi téyit bu doon dox doon won mëna simiku doon won simiku kon bu boba lol motax maliki ak hanafi rahimahumullah ak shafi'i ak hanabila rahmatullah ala al jami' ñom ñu daal di wax ni lol mën naane bu fekkete ne kawas bi nonu la mel ba nopi maliki rahimahumullah ta'ala li tax ñu daal di d'accord ci lolou itam mom moy ni der bi dafa upp fouf affaire bi manam ndax der bi bu ne ci kaw der la ci suuf der lolou mom moy kon der mom ala kulli hal mom mo upp ci xufu bi kon bu boba yoy yep day daal di mëna bax legui nak mu daal di am benn légi nak mu daal di dess benn mbir moy su fekkante ne ci kaw amul der wa ci souf rek mom mo am der koku bu boba maliki rahimahumullah ta'ala dañi daal di continuer bañ ne dedet mene fu ci massa abadan ala kulli halin do ci meuna massa ndax massa ci kaw kawas ñun xamuñu ko teet lolu tuddatul khuf légi mu daal di am lenen mu daal di am shafi'i tamit rahimahumullah ta'ala daal ni ñun d'accord nañu yeen ba mu dess ken nak der bi nak wax deug yalla bu fekkante ne dindi nañ li ci kaw mom ñun dinañ ci mëna continuer di massa waye li ci suuf mom faaw mu nekk fa ndax lan ndax bu boba suufa li ci suuf bu fa der ba nekkul duma mëna continuer di dox ak mom amma hanafi ak lote lool mazhab bob مذهب الشافعي بوب رحمة الله عليهم ما نكون مذهب أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان لا تامي جن أدنى ويا بمدمي بتش في برام بيجا خمن تني تلا جن أدنى تلا وخين تاي نك دنا دف لو خمن تني دمك دان ترنيني ما أنا مويلان موي مسا تكاو كواس بو خمن تني أمو بين دير مراد مسا تكاو دار جولي ما أنا ما أنا manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim rawatina hanafiyyi rahimahumullah bi ñoo sukkandiku ci jëfëm joju ngir japp ne kon mom dafa delu ci wat ci mazhab bi manam ci khalaatam manam ci li nga xamantene mom la doon khalaate ala kulli halin ñi kom ñi ñi wax as-sahibani ñaari andandoo yu mag yu baax rahmatullahi alayhima moy imam abu yusuf yaqub ibn ibrahim ak imam muhammad ibn hasan ash-shaybani rahmatullahi alayhima ñom ñaar dañu mësa japp ne kawas nonu rek mën nañ ci massa wa kawas nonu kesse mën nañ ci massa waye nak ci charte ci charte lan moy charte ndox mi di bandi yegg buma massa we manam mu baña nek lo xamantene manam kawas bo xamantene bo taxawé day transparent nga xamne bo jëlé ndox laal ci kaw sax ndox ma daal yegg ci bir wala kawas bo xamne day transparent lool dañuy bañ lool ñom kawas wërta transparent waaw kawas bo xamantene day woyof manam moy kawas yu woyof parce que xaw nga façon kawas yi ñaari kawas façon la dafa am kawas bo xamantene mom boko solé kenn du gis sa couleuru tank bobu kawas mom baxna ci hanafiyye ak ci hanabila rahmatullah alayhim waaw su fekenteene kawas gi dafa nek lo xamantene boko solé dañuy gis li ci bir tank bi ndax lan ndax kawas gi dafa woyof bu boba lolu dootul baxati waaw bu boba tamit lolou dootul baxati legi mu dal dess tamit fofu benen manam manam kon hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom kon teunk gi ni teunk ci kawas moy kon kawas gi da wara 10 ndax kawas gi su ndisul non seulement dañuy gis li ci bir waye do ci meuna dox distance mi nga xamantene mom lañu waxon mom moy far sax lu wara tolok 5 km 500 amma su fekenteene nak manam hanabila rahmatullahi alayhim té lool mom moy mazhab bi gëna dëgër insha Allah mom moy seen kawas ñom kawas mën nañ ko son non ma dama kawas bi su fek manam ma dama kawas bi du simeku bo ci doxé même bu dé dox bu tuti la bu fekenteene dal boko solé mom do dox rek muy simeku niki non su fekenteene manam boko solé itam di nga mëna manam kenn du gis li ci bir tank bi manam kenn du gis couleuru tank bi ndax kawas gi yarax gi muy yarax bu boba dañu xamne kawas bobu meuneuf na ci massa te lool mom moy li nga xamantene mom moy li gëna depp ruhu sharia comme niñ ko waxe won sank andak ne li nga xamantene mom moy wanene lool moy li gëna deugër insha Allah taala mom te lool mom moy mazhab hanafiyye mom lañu moy sen fatwa ci sen manam mom lañu ubbe ci sen mazhab niki non moy mazhab hanabila rahimahumullah te li wanene insha Allah lool mom moy li gëna deugër moy al mughira ibn shuba radiyallahu taala anhu dafa solo ci hadith bo xamantene mi ngi ci sunan manam sunan imam abu daud ak tirmidhi an-nasa'i ibn majah ak imam ahmad rahmatullah ala al jami' ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam masana ci kaw mune tawadda an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa masaha ala al khuffayn wa na'layn yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom de jul jappuna ba daade masa ci kaw khuffi ak dalli manam ak dalla bi manam kon ci kaw khuffi ak dalli manam moy ay dallu yu melni dalli charax wala moy yi ngay sol muntu dete nuit pied wa kay wala moy ci kaw dal yo xam manam masana ci kaw dal yoy manam bu boba kon motax hanabila rahmuhum niki non hadith bob hadith bu mel non solo nañ ko jele ko ci abu musa al ashari radiyallahu ak imam ak bilal ibn rabah radiyallahu taala anhuma manam ñom tamit seen hadith ñew di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam masana ci kaw kufi niki non manam masana ci kaw kawasi ak nu pied manam bu boba xam ñom ñu ne ni nga xamantene non lañ koy massawé su fekkentene da nga sol kawas ak nu pied ni ngay def moy da ngay massa ci bir kawas bi non mais ak chat nu pied voilà yoy ngay massa amma su fekkentene nak manam kawas rek nga sol mom da ngay massa non rek ci kaw kawasé bolé ko lolu soko bolé le fait que manam am deug la nak hadith yoy amna ay imam at-tirmidhi rahimahullah hadith mughira bi radiyallahu anhu bim ko solo ba pare daf ni hadha hadithun hasanun sahih hadith bi hadith bu bax lu te wer wa manam am mbolo ci borom xam xamu hadith yi ño xamantene jam nañu mbolem hadith yoy waye soko bolé ak le fait que sahaba yi jurom ñenti sahaba radiyallahu ta'ala anhum comme ni nga xamantene non lako imam abu daud rahimahullahu ta'ala waxe ci sunanam niki non imam ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala indinako manam ak ñeneeni borom xam xam rahmatullahi ala al-jami' wax nañu jurom ñenti sahaba radiyallahu ta'ala anhum yo xamantene sax na ci ñom ne daan nañu massa ci seen kaw kawasi niki non wax manam te ñom manam bokku na ci sahaba yoy radiyallahu ta'ala Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Mas'ud Ammar ibn Yasir Bilal ibn Rabah Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi البراء ابن عازب عبد الله ابن ابي اوفا عبد الله ابن عمر ñom bokku nañ ci sahaba yi radiyallahu anhum nga xamantene ay sahaba la yo xamantene dañu solo manam masah manam ci kaw alal jawrab bayne manam masah ci kaw kawas niki nono anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ci hadith bo xamantene ishar hasan la manam dafa nek daf don da don jappu bi mi jappu comme ni mu nekk ci sunan imam abu daud rahimahullah bi mu jappo ba nopi waji dal niko manam talib massa ci kaw nak kawasi talib bi dal niko ah ndax da ngay massa ci sa kaw mu ne waw xana du xuf feyna lañ manam ay xuf lañ suuf ka rek bi mum suuf lañ ko defare manam len lañ ko defare manam kon ci lañuy xamé ni lool dana mëna nek légui nak der manam mo xam lén la wala ko tola wala lenen la lu mëna doon rek madame manam remplir na charte yi nga xamantene mom lañu wax mom moy mën nga ci dox mom kessé té du simméku ñaaral ba mom moy su fekkenté né manam day neub couleuru tank bi bu boba dañuy xamné bu boba baxna insha allah taala lool mom moy li gëna dëgër té lool mom mo dëppok ruhu sharia té buñu xolé li tax ñu yonal al mas'al al khufayn moy yombal ci nit ñi mom motax ñu yonal ko légui nak té lool situation bobu nonu mom moy am rek batay ci yenen ci société occidentale su fekkenté nit ki yorna ay kawasam wala ay botam même situation bi wa lool kon mom moy ben manam kon lool mom moy ben lool moy benen masala bi nga xamantene mom manam mom lañu warona gis mu dal def manam benen masala manam moy ndax su fekenteene dama yor xuf sol benen xuf ci kawam ndax mën na massa ci kaw xuf bi loolu tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ ci wuté ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullahu manam te ñom ñoy hanafi ak manam harafiye ak manam ak malikiye ak shafi'i ak hanabilay ñoom ñep manam hanafiye bok astaghfirullah hanafiye ak mal ak malikiye ak hanabilay rahmuhumullahu ta'ala ñoom yonal nañ ko amma shafi'iye rahmuhumullahu ta'ala ñoom yonaluñu ko manam tay suma solo manam xuf ci kaw xuf manam masalan tay masol ñaari kawas wala bok masol masalan dal ci kaw kawas wala yu demé non ñom bu boba duma mëna massa ci kaw dal bi donte buma simi won donte kawas bi dina ci mëna massa duma way duma mëna massa ci kaw dal bi wa amma ñeneen ñi nak manam farat manam daganal nañ ko mo xam dama massa bi ci suuf wala dama massa bi ci kaw wa légi nak amma nak manam kon bu boba maliki ñom dañu wax na rahmatullahi alayhim su fekente manam ñom dal lool lañu manam ci gattal moy mën na massa ci kaw benn bi mën na massa ci kaw ndax lan ndax mi ngi melni rek ma sol benn xuf rawati na jamono seddaay manam benn xuf du duy souvent pour mëna ar sama tank kon bu boba buma solé benen ci kaw benen day dal di bax lolu kon mom moy benn bi legui nak mu dal di dess fofu benen masala ci ñi nga xamantene ñom daganal nañ ko mom moy su fekenteene nak dafa am yu ci xar mo xam benn bi la mo xar wala ñaar yëpp xar koku tamit borox wa lolu bu fekenteene xana bi lay rahmatullahi alayhim ñom dañ ne bu fekenteene ñaar yëpp xar du baax wa su fekenteene ñaar yëpp xar dootul baaxati kon bu boba su fekenteene pla bu wa bobu doot bax amma su fekenteene nak hana shafi'i yila ak ma su fekenteene hanafi yila ak maliki rahmatullahi alayhim ñom bu boba dina meuna bax wa ci condition manam bu boba ci condition manam moy su fekenteene manam moy condition yu teureulon rek wa amma su fekenteene nak manam ñom ñaar ñepp xaruñu ma sol leen ba pare dadi massa manam dadi massa ci sen kaw manam tay masalan su fekkonté né dama sol ci ñaari xuf benn xuf bi ma sol ko ba nopi sol benen bi mo xam ci même lab bi la len sol wala soluma len ci même lab bi dina bax waye su fekente ne masalan dama simmi ben bi dama massa ci kaw bi ba pare da du simmi bi ci dess bu woba nak dañ nan man bu fekente ne maliki rahmatullah alayhi ñom batay dinañ continue diko permettre waye tamit ci kaw benen condition moy ma gaaw massa bi ci dess wala ngir mo walat yo tay wala ndax mo walat bi nga xamantene mom mo am fofu lolou motax ñom ñumay wax ne faw damay massa wat gaaw bi ci dess sinon suma togaate lu yag te massa wu ma bi ci dess bu boba faw damay japp wat te bu boba faw damay simmi wat xofu bi yeb amma su fekenteene hanafiye rahmatullah alayhim ñom daganal lañ ko ci ñaar ci ñetti condition manam masol xuf ci kaw xuf manam masol ñaari kawas wala masol dal ak kawas ñom tam daganal nañ ko waye ci ñaari condition ci ñetti condition condition bu jëk bi mom moy ne benn bi dafa wara manam dafa wara nekk der waaw su fekenteene nak benn bi du der rek dafa am benen condition bu ñu ci bëgg manam su fekenteene benn bi du der faaw kon ndox mi baña yegg ci biir su fekenteene dama massa bi ci kaw comme tay buma solon sama dal ay synthétique dina ko man ndax lan ndax buma wala ay Timberland wala yoy dina ko man ndax lan ndax buma massawé ci kaw wala ma ndox touti ndox soté ko ci ndox ma du yegg ci biir tank ci biir benen bi ci dess lolou motax makoy man ci benn condition bi moy lolou ñaarelu condition bi mom moy ñaari xuf yi baña nek lo xamantene manam ñoom ñaay yep dañoo yarax voilà ñoom ñaay ñep suñu yaraxé manam duma ko manat ñettel bi nak bo boba tamit su fekenteene buma massawé ci benn bi be ci dess day toy boba dootul baxat ñettel bi voilà ñettelu condition bi mom moy ñoom ñaar ñep dama leena wara sol ci même lab bi wala lol mom moy condition yoy ñom lañu teural waaw waaw insha allah ta'ala amma hanafiye mom comme liñ la hanabi lay bok rahmatullah alayhim comme liñ la ci waxon lol mom mo ci am ñom dinañ ko daganal madam waaw parce que kon manam kon hanafiye ñu delu ci wat ci sen condition kon bu ñëk bi moy bu ñëk bi war baña am der manam benn ci ñom nek der sino rek manam bu fekete manam kon benn ci wala bok nañ wax nañ ko waxe ni moy gëna yomb benn bi dafa wara nek der wala ñaarel bi moy dafa wara nek tamit manam lo xamantene du xar ñaarel moy waru ta xar okay kon bu ñëk bi da wara nek der ñaarel bi waru ta xar bi ci kaw waru ta xar legi nak condition bi moy ci ñaar yoy moy suma massawé ci kaw der bi ci manam duma toyal tank bi lool moy condition bi waaw legui nak mu dess benen moy ñom ñaay ñepp dama leena wara sol ci men lab bi waaw wala xalaf yi nak haram bi lay mom rahmatullah alam ben condition la ci am moy na baña sama tank na baña feñ ñaaral bu moy na mëna dox ak ñom ñaar wala benn bi rek mëna doy pour mu mëna dox comme xalaf yi tam rahmatullah alam liñ wax manam benn bi rek da wara doy pour mu mëna dox ak ñom su benn bi rek doyul kon warul nek waru sama tank de fosso bu ma massawé ci kaw waru ta toy voilà légui nak mu dalu dess kon ci bir ay tekkantal yu bari ma c'est subhanallah légui mu dalu dess fofu ta wa ala kulli hal yoy moy kon manam yoy nak ñoy lacc yu global yi nga xamanteni ñoy aju won ci charte wa légi nak bu fekenteene manam ndax kon bu boba insha allah taala li ci upp ci li nga xamantene manam ci ay mas'ala la yi nga xamantene ñom ñoy condition yi nga xamantene dina ci mëna massawé ci xofu yi loolu gis nañ ko légi nak amna yeneen condition yo xamantene dafa aju ci diir bi ma wara mëna massa xofu bi ak lu bax amna diir wala amul diir yoy insha allah taala dinañ ko gis ci buñuy jang hadith Hudhayfah ibn al-Yamani bi radiyallahu taala anhuma andak yoy tamit amna yeneen mas'ala yo xamantene ajuna ci mas'ala al-khuffayn insha allah taala dinañ ko gis ci ay manam ci hadith bobu tam insha allah taala legui nak mu dadi def fi yeneeni masala yo xamantene batay dañoo aju ci hadith bi bok na ci li nga xamantene mom moy masala yi ci aju masala bu ndek bi mom moy li ndek te dagan na bu fekenteene damay japp manam ci lap muy dimbali ko kenen manam kenen dima sotil ba mu may jappale ba mu ci dimbali ci lap koku tamit borom xam xam yi rahmanallahu taala den ci wax ñet dafa am ñet xal yo xamantene ñom ñoo ci am manam moy bu ndek bi dafa am lo xamantene mom dagan na ci luñu doyal mom moy masala bu fekenteene nit ki dama bëgg mu jot li ma masala li tax mu mëna jëfëndiko mu mëna def lab gi manam masala ma wuti ju ndox mu wutal ma ndox ci robinet ba wala ca ten ba wala yu demé niku nonu koku mom dagan na waye lol donte amna ci ñeñ ci borom xam xam ni rahmuhumullahu ta'ala yo xamantene nenañ gënul ndax dañ ko sip ndax neen ndax ay hadith yo xamantene nenañ hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene mom ci bopam mo doon bañ kenn bokalé ak mom ci manam labam waye yoy hadith amul ben bu ci wër donc nak ala kulli hal li nga xamantene mom lañu mëna wax mom moy lolu kon da fay dagan ci luñu doyal comme ni nga xamantene du ben du ñaar ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala non lañ ko leralé ku melni al imam an-nawawi ku melni al khattabi ku melni badruddin al-ayni rahmatullahi ala jami' non niki non mu am ci ñeneen borom xam xam manam mu am yeneen benen groupe bi man benen mbir mi manam moy benen étape bi moy ngamay sorti lumay japp wa niki non fofu tamit manam korok tamit ñaari manam mbir manam soit manam kon bu boba ngamay sorti lumay japp ak yu demé niki non lolu tamit manam amna ci mbolo ci borom xam xam rahmuhullahu ta'ala yi ne dañ ko sip way lolu wërul comme ni nga xamantene nañ ko xamé mom moy li nga xamantene moy lu bari ci borom ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku melna abu hurayra ku melna jarir ibn abdullah ku melna hudhayfah ibn al-yaman ku melna al-mughira ibn shuba ku melna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anil jami' saxna ci ñom ne ñom dañ doon sokkil yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy japp nige nonu saxna ci hadith bu nek ci sahihul imam al-bukhari rahimahullah nga xamantene an abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mune benn bes dama don sotti li umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu muy japp neena bu yek ci tanki nak ma da ne fek ata ngi ni neena mu bëgg ko laaj benn laaj waye nak mu ragal ko ma bëgg ko laaj ñaari jigen yoy nga xamantene ñom ñoo complo won kontir yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba aya ba tsur tahrim diko wax ñaari jigeen ñoña ñan la neena ma diko ko soti dat ko koy laaj dal diko atagi ni mu dal mako wax maniko atagi ni mu beggol lu ko laaj waye dama la xawol ragal ci laaj lako neena mu ne ko dede lolu bu mu la dalati xam xam mom sa yu fekente ne beug nga laaj mbir rek laajal legi nak manam lolu tamit day wane ni kon dañuy sotil nit muy manam sotil nit muy japp lolou manam nekul lo xamanteni dañ ko sip legui nak mu daadi dess nit ki ci bopam daadi li dila jappul manam dila raxasal loxoy dila raxasal xarkanam yi dila raxasal tanki ak yu mel non lolou mom dañ ko sip wala bok daanaka dañuy wax na daganul su fekenteene manam bamu dess su fekenteene nit ki manam manuko wa lolou mom do defu ko def su fekenteene nit ki bamou dess su fekenteene nit ki manako ci bobu tamit manam batay ci walu gogo nit ko xamantene masalan dafa ruy dafa am yaram bo xamantene taxna bo loxom munte yegg ci ginnaw masalan wa a ngir meuna manam bu deme all ngir meuna tanju masalan koku nak manam comme mun yu loxom munte yegg ci ginnaw wala bok ci kanam manam dal loxo bi dal mom amna yaram ba munte jot wala loxoy gatt nañ lol comme niko suñu manam ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu lako bindé wala yu mel nonu dal manam dal am na lutax ba munuta mom raxas manam bopam munuta tanchul bopam bu baba ana naka lay def lol tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax nañ ci ku melna imam al-khattab rahimahullah bimi sharh mukhtasar imam khalil rahimahullahu ta'ala ci babul istinja manam babu qada al-haja manam amna manam waxna ci li nga xamantene mom la ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax ci bobu mas'ala te bokku na ci lan manam bokku na ci masalan su fekenteene manam bu boba dafa am tekantal su fekenteene goor la manam bu fekenteene man na wax soxna mu defal ko ko wala bok su bañe neena su fekenteene soxna ci dafa bañ neena nak faaw day daldi wut manam ab jambu jigen bu ko koy defal day wut jam bu jigen bu ko koy defal su fekente ne jam bu jigen bobu tamit manuko am wala amuko bu woba nak day daldi julle nonu rek day te du tanchu kon kokku mom du tanchu tanchu day dal dokoy daldi teggé ko ndax lan ndax li nga xamantene manam mom moy li manam ndax ndax dafa am ñaari lor yu dajé ñaari lor yu dajé lor bu ñëkk bi mom moy dess ak sobé ñaare lor lor bu mom moy di wuññi say awra ci kanamu ñeneen ni kon du wax keneen mu defal ko ndax la te wuññi awra ci kanamu keneen lolu dafa haram ba mu dess ci nga xamantene ñom la alquran wax ne wal ladina hum bi furu ala furuji muhafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalik fa ulaika humul adun kon bo anam ay bobu daf ne ñi nga xamantene manam ñoy ñi gëm yalla deug deug deug ñi nga xamantene ñom ñoy respecté deug deug seen ay julité mu am jeexal ci ñom moy ñi nga xamantene ñom buñuy manam seen